Bukatu da, lehen kontsultaren lehen partea, urriaren 31 arte baikinuen gure elkarte ezberdinetan, elkarte eta struktura ezberdinetan, galdezkatzeko beraz zein proposamen nahiko genituen plantan ezarri ondoko urtetik aintzina eta geroari begira. Kontsulta hori bukatu da eta orain gaude fase batean pixkat bildu ditugun proposamen guztiak biltzen eta gure artean adosten ondoren herriko etxera joaiteko eta herriko etxerari aurkezteko gure kolektiboaren proposamen konkretuak. Denak ados gira konstatazioarekin, gan baitu, bainoko bestetan hor desbidatze jasanezinak badira. Izan bortizkeria sexistak, jarrera mendragarriak, espazio publikoan kaka eta pixa egitea edonun, segurtasun eza gero eta handiagoa sentitzen da populazioko parte handiaren partetik. Horrekin, konstatazio horrekin, denak ados gira. Horrek bildu baitu eta guzti hori aldatzeko helburuak bildu baitu.